بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 26 mwezi wa Safar mwaka 1439 katika darsa ya kitabu Sharh Sunna lilimam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bisharh fadilati Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Moja kwa moja tutaendelea pale tulipoachia qawli al-muallif rahimahullah: fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'atu fi khilafati bani fulan inqalab az-zaman wa taghayyara an-nasu jiddan wa fashat al-bid'u wa kathura ad-du'atu ila ghayri sabil al-haqq wal-jama'a wa waqa'at al-mihnatu fi kulli shay'in lam yatakallam bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa la ahadun min as-sahaba. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع. قال: زاد الخلاف وزادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضلة حتى جاء عهد العباسيين وظهر فيهم المأمون العباسي. خلاف بين وإسلام إلزيدي نفتنا زلزيدي أصبع دي كويشي أو كويشا كرن زلزموانزو زلزبورا زكا جزاما za daulatu al-Abbasiyya al-Abbasiyin, ambao alidhihiri katika makhalifa wao, wapo katika makhalifa wa daulatu al-Abbasiyya waliokuwa katika sunna. Ikafika kwa khalifa al-Ma'mun al-Abbasi, watabi'ahu al-Mu'tasim wal-Wathiq, kisha akafuatwa na al-Mu'tasim akafuatwa na al-Wathiq, wa akhadhu biqawli al-Jahmiyya, viongozi hawa walikubali na kuifuata kauli ya al-Jahmiyya. Wa aradu an yujbiru ahla as-sunnati alayhi wa huwa al-qawlu bi khalqi al-Qur'an, wakawa taka kuwalazimisha ahla as-sunna kufuata kauli yao, nao ni kaul kusema kuwa Qur'ani imeumbwa. Waqatalu ba'd al-a'imma, wakaua baadhi ya wanawavioni wakubwa. Wadharabu al-ba'd al-akhar, na wengine wakawapiga kama al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Walakin al-haq thabitun walillahi alhamdu la yatazahzahum, lakini haki iko imara, lillahi alhamd, wala haikutetemeka. Ahlu sunna walibaki imara na thabat. Qawluhu wa kathura ad-du'atu ila ghayri sabili alhaqi wal jamaa, kathirun al-an man yaqulun innahum du'atun, wengi katika watu leo utawapata wadai kuwa wao ni walinganizi, wengi sana. Wayakununa jamaat wa firaqan tahta hadha alghita, ama wayukawinuna jamaat wa firaqan tahta hadha alghita, tawakuta ni wenye kuunda makundi chini ya mwamvuli huu wa kuwa sisi ni walinganizi. وهم يريدون دعوة الناس إلى الضلال na wanachokitaka wao ni kulingania watu katika upotofu. Illa man rahim Allah mimman istaqama ala da'wati alkitabi was-sunnah wa manhaj ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi da'wati fa hadha ala haqq. Isipokuwa yule ambaye Allah amemrehemu akawa na msimamo wa kisawa sawa kulingania katika Qur'ani na sunna na manhaj mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake, huyo yuko katika haki. Wa hadhihi hiya ad-da'watu al-haq, na hii ndio da'wa ya haki. Ma kullu man tasamma bid-da'wati yakunu sahihan hatta yundara fi manhajihi alladhi yasiru alayhi. Sio kila anayejidai kuwa ufanya da'wa, kila anayedai kuwa ufanya da'wa huwa da'wa yake ni sahihi, mpaka itizamwe mfumo wake anaofuata au ule mfumo unaofuatwa. Fa in kana yasiru ala ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu fa innahu da'iyatun ila haqq. Ikiwa afuata katika da'wa yake yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, basi huyu ni mlinganizi anayelingania katika haki. Wa in kana mukhalifan lima kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi manhaj ad-da'wati fa huwa ala batil wa la yu'tarra bi qawlihi innahu min ad-du'a. Na ikiwa akhalifu yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, basi watu wafahamu kuwa ile manhaji yake maadamu ya khalifu manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni ya batil, wala watu wasighurike na kudanganyika kudai kwake kusema yeye katika walinganizi. Munaka du'atun ala abwabi jahannam man ata'ahum qadhafuhu fiha kama qala sallallahu alayhi wasallam. Kuna walinganizi katika milango ya moto, mwenye kuwaitikia na kuwafuata watamtupa ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah, kama alivyoeleza mtume sallallahu alayhi wasallam. Walihadha qala al muallif wa kathura ad du'atu ila ghairi sabili al haqq wal jamaa kama huwa waqi'un al an, kama ilivyo leo kathirun yaz'umuna annahum yad'una ila al islam tahta hadha al ghita'. Wengi katika watu utawapata wadai kuwalingania katika Uislamu chini ya mwamvuli kama huu, kuwa wao ni walinganizi. Wa idha nudhira fi manhajihim wa tasarrufatihim wujidat mukhalifatan lilislami tamaman. Na ukitizama au ikitizama manhaji yao na vitendo vyao na yale wanaoyafanya, wujidat mukhalifatun lilislami tamaman, utapata ni wenye kukhalifu kabisa Uislamu, kinyume na Uislamu unavyofundisha. Qawluhu wa waqa'at almihnatu fi kulli shay'in lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa la ahadun min ashabihi radiyallahu anhum. Qala ash-Shaykh al-Fawzan: كثر الكلام والاختلاف والقيل والقال ودعوى العلم، ولكن كل هذا يضمحل ويبقى ما دل عليه الكتاب والسنة وهو المنهج السليم والصراط المستقيم. إما كثير منين من قلوا يمكوا كتكوانج اختلاف قيل وقال قداي علم، lakini yote haya yatakwisha, yote yatayuka, yatayuka yote, hakutabakia isipokuwa kile ambacho kina dalili ya Qur'an na sunna, nao ni hii manhaj iliyosalimika na upotofu, njia iliyonyooka. Lakin hadha yahtaju ila amrayn, lakini jambo hili lataka mambo mawili. Na hii nasaha muhimu sana anayoigusia Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, أولا العلم النافع. العلم النافع جنب الأقوانز العلم إليونا منفع الذي تعرف به ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وعلمه ليتجوى أليكوانا يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم نما صحب واك نوالي وليوفواتك وبما ويفو جنب الأقوانز نعلم na nijuu yetu sisi sote ambao tunajinasibisha na da'wa hii ya haki kujibidiisha katika kutafuta ilmu, tusiwe na ushabiki mwingi tu wapenda lakini hakuna kutafuta ilmu. Salafi ana muda wa kuangalia mipira, pamoja salafi ana muda amekaa tazama mpira lakini darasani humuoni. Sibalai honi ushabiki, lazima utafute ilmu, sababu huwezi kujua yale aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ikiwa hautosoma ilmu ambayo itakujulisha manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni juu ya walinganizi wachangamke sana, watu waache uvivu, wachangamke katika kufanya da'wa. Fursa yoyote unaoipata ya da'wa usiiache, ingia fanya da'wa, fanya da'wa, misikiti iamshwe, watu wafanye da'wa kuanzia alfajiri mpaka isha, watu wafanye da'wa. Baada alfajiri darsa, baada dhuhuri darsa, baada alasri darsa, baina almaghrib wa isha darsa, kama ingelikuwa iwezekana na baada alisha darsa, watu wasome kisawa sawa. Wanafunzi wahifadhi, si ikifika time ya kusikiliza mutun jamaa mbio hao washakimbia, waona watu waliobakia wawili tu watatu, vidume viwili tu vitatu vimebaki pale, wote hao dhukuru shatafuta pa kwenda. Lakini ikiwa darasa hakuna kuhifadhi ama kumezungumzwa kuna muhadhara, masha Allah, hudhuri ya kisawa sawa haisaidii. Inaosaidia ni hizi durus tafsilia, ukae chini usome uhifadhi. Hapo ndio kupata kujua alikuwa vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam na wewe uwe kama yeye. Kwa hivyo jambo la kwanza ni ilmu. Ilmu msingi muhimu sana katika misingi ya da'wa yetu, kutafuta elimu jambo la kwanza kabisa. Thaniyan as-sabr wath-thabat, kusubiri na kuwa na thabat, kubaki imara katika hii njia. Wala tatazahzah ma'a al-fitani au ma'a du'ati ad-dhalal, usiwe wayumba yumba, kila fitna inaokuja wewe umo, kila fitna inaokuja uko wa kwanza wewe, qila wa qala, huna utulivu, warukaruka, hujielewi. La, usiwe wayumba yumba katika fitna, au wayumba yumba kwa sababu ya walinganizi wa upotofu, wamsikiliza huyu mara msikiliza yule, mara wakupa shubha hii mara kupa shubha ile. Kazi yako umeketi kila siku wauliza shubuhati, leo hili kesho lile, kesho hili kesho lile. Na kuna baadhi ya watu hata hawampi pumzi yule anayemuuliza assalamu alaikum, napewa shubha hii jibu nini? Aya hii jawabu lake ni hii, dalili ni hii na hii na hii. Hiyo aya iko sura gani? Sasa wewe enda kuzungumzia nini na watu wa bid'a, hata Qur'ani hujui? Mbona watu wengine waudhi hivi? Yaani wewe watajua aya hata sura hujui, kwa watakia nini kukaa na mtu wa bid'a? Wewe mwanzo kaa usome Qur'an, kaa usome Qur'an, ama tajua hadithi nani mpokezi, si utafute? Sasa wewe utaweza vipi kukaa ukanasihi watu wati watu wa bid'a wapa nasaha unavyodai wewe, ama watu wa maasiya na washindwa hata kutafuta hadithi imepokewa na nani ni sahiha ama dhaifu, hata kukuangalia kitabu cha Sheikh Al-Albani washindwa. Sawa vipi huyo? Haeleweki, haeleweki. Hawa sasa waingia kwenye lile kundi la mwanzo lile. talab al-ilm, kutafuta elimu haipatikani kwenye simu baba. Elimu haipatikani kwenye simu. Usikae nyuma ya simu wewe utafuta tu kurukuru. Ilmu kaa chini, sikiliza, fuatiliza. Hata hizo kwenye simu ilmu zilizoko pia kuna watu hawafaidiki nazo. Durusi zaweza kutumwa, hana muda yeye wa kukaa chini kashika kitabu kufuatiliza. Hakuweza kwenda kukaa basi kufuatiliza pia hamna. Ukaona walinganizi wa upotofu, kitu kidogo tu kizungumza, khalas amemtikisa, hajifahamu anachokifuata kiko sawa ama kiko sawa. Anashaka. Kwa nini? Kwa sababu amemsikia fulani katika du'atu dhalala. Athabat. Bal takunu thabitan wa tasbiru ala ma asabaka min al-lawmi wal-itab aw at-tahdid ma dumta al-haqq tasbir. Subiri. Ikiwa umeamua kuwa mlinganizi, ikiwa umeamua kushikamana na sunna, fanya subra. Utapata lawama, utapata vitisho, bali waweza kudhuriwa. Lakini fanya subra, maadamu uko katika haki, fanya subra. Sasa hivi watu wa fitna wamekuwa ni wengi, watu wa shubuhat na bid'ah ni wengi. Na ukizungumza bid'ah, ukiwazungumza watu wa bid'ah, huwa wana watu wao huwatuma. Chukua namba yake yule, mtukane. Basi kutukana we, sasa kuangalie wewe utajibu nini. Fanya subra tu. Mjinga wewe usimjibu kitu. Amekubali kuwa mjinga, mwache. Hata akakwambia nini usimjibu kitu, achana naye. Mwanzo ni mzushi, hakir, mtu mtwevu. Sinyukuru na wakati wa kuzungumza na watu wa bid'ah. Fanya subra. Wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmi al-umur. Kuwa na subra. Ni mengi yazungumzwa leo, mengi mpaka tumeyazoea. Tafuteni mbinu nyingine, watu wa bid'ah. Sasa tafuteni mbinu nyingine, maana hizo zenu za kutusi watu, za kufanya nini. Alafu la kushangaza, utawakuta wao, yule atukana watu. Tukano wapi baba? Ukiambua mpotofu ntukano? Hatukuanza sisi bwana. Wama adallana illa almujrimun. Kila anayepoteza watu ni mujrim, wa antum mujrimun. Waovu wakubwa, wapotezaji wa watu. Dini ya Uislamu imebaki salama salmin, imekamilika wakati wa Mtume sallam. We uje uongeze mambo katika dini, kisha ujifanye ndio mwenye dini. Eti watu wa sunna kwa kuwe kama wapangaji, we ndio mwenye nyumba. Basi tushainunua ya nyumba sasa. Tutakutoa wewe mpangaji, ule kuja ukapanga panga bidaa zako umu, ambazo hakuzifundisha Mtume za sana. Tuwa bidaa tandika, kisha fanya subra. Wacha seme. Uthbut ala alhaq, bainisha haki. Mmoja mmoja tu. Aljufri, sui bahafidhi, sui nani, sui khurafi gani. Alafu kuma hizbi. Kuma hizbi mmoja mmoja pia. Kina hawali, sui garni, sui harifi. Nani awal munkhanikatu, wal muqudatu, wal mutaraddia. Mmoja mmoja, tandika, gota. Fanya subra. Wawa tasema maneno tu, hawana dalili. Ni haki, lazima izungumzwe. Ukinyamaza upata dhambi, kwa kuwa hujabainisha haki. Vijana leo wamekuwa kama mabahalulu, hawaelewi kule wanakokwenda. Wallahi, wamkuta kijana jinasibisha na sunna, la yafham mina sunnati shay, wala shay. Yajiita tu mimi mwana sunna. Mwana wa sunna wewe? Hebu mwangalie. Pengine hata zile sunna ambazo ni dhahira, zaonekana ziko wazi, ya kuweka ndevu, ya kuvaa nusu saa, pia kwake ni matatizo. Maskini naye jiona kwenye sunna. Shekhe wako nani wewe? Yule nani? Yule mwimbaji. Basi wewe mwimbaji yule, DJ. Mtu wa nashidi pengine ndio shekhe wake. Eti yeye anapojiita ni mtu wa sunna. Maskini ya akhi, maifahamu nusu. Hii yote imetokana na nini? ikiwa watu hawatabainishiwa kuwa hii ni batil, hii ni haq, mwache mtu afuate ile batil akiyojua ni batil, na ifuate haki akiyojua hii ni haki. قال المؤلف رحمه الله ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا وقال وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. قوله ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة, نهى الله عن الفرقة فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الله سبحانه وتعالى أمكتاز واتو كفرقيانا أكتوان بيه مسيو كما والي وليو فرقيانا وكاختلفيانا بعد يكجلي ونوبينيف كتاب شاء الله ولترمشيو كيش جوياك وكاختلفيانا. اختلفت اليهود على 71 فرقة واختلفت النصارى على 72 فرقة ولتفوتيانا فمجنا كولك ومترمشوا كتاب من بعد ما جاءتهم البينة فهم افترقوا لا عن جهل وإنما عن علم ومن فرقيانا سيكوا وجينغا وعلم ولكوا وجوا كده نتكفان. قوله وكفر بعضهم بعضا, صارت الفرق يكفر بعضها بعضا, ما كون ليكوا هاوا وكفر شهاوا هاوا كفر شهاوا, هذه سمة ظاهرة عليه ني ألام أبيك ظاهر كوا, وهذا دليل على أنهم على باطل كلهم, نهين دليل يكوا ووتها وكفتكنين باطل. أما أهل الحق وأهل السنة فلا يكفر بعضهم بعضا وإنما يوالي بعضهم بعضا, أما وتو حق وتو سنة هوا كفرشان باذي هوا كوا بل هو بندانا نكفني ورفيكي باذي هوا كوا, ويحب بعضهم بعضا وبندانا باذي هوا كوا, ويتعاضدون ويتناصحون وانغانا كتك كتليانا نغوفو كتك دعوة ياو وبيانا نصاحا, وكذلك لا يكفرون الفرق الأخرى إلا من دل الكتاب والسنة على كفره, وكذلك هو كفريش ما بوت منجين إسبقوا يلي أنبي قرآن السنة إمم كفريش, وإلا فهم معتدلون في مسألة التكفير وككتنا كاتك كمسألة تكفير, لا يكفرون إلا بما قام الدليل على كفره ولا يستعجلون في هذا الأمر. Hawakufurishi isipokuwa wale ambao dalili tayari imesimama kuwa ni kufru, na hawana haraka katika jambo hilo, hawafanyi haraka. Ingawa ahlul bid'a moja kwa moja wawasingizia kuwa hawa wakufurisha watu, sikilizeni tuwaeleze kaida kwa ahlus sunna. Ahlus sunna wakizungumzia amal kuwa ni kufru ama ni shirk, huwa waihukumu umuman, wahukumu umuman kile kitendo kuwa ni kufru, ama kumuhukumu muayyan kuwa huyu fulani ni kafiri ama huyu ni mushrik. Hapa sasa kuna masharti sheria imeweka, haya masharti yakipatikana kuna vizuizi, vile vizuizi vikiondoka ndio wanawavioni humkufurisha yule mtu. Kwa hivyo sisi tukisema kuwa kitendo cha kuomba maiti ni ukafiri, ni ushirikina, ni kile kitendo. Sasa tukija kwa mmoja mmoja ni mpaka asimamishwe hujja na kuwe hakuna vizuizi atakufuru. Tufahamika hapa eh? Ah, semeni tena basi makufurisha watu. Mimi yule kwa nitakafiri mimi lini? Uita wapi? Na ni kazi ya wanaovioni. kusimamishia watu kama wa hujja, na hakuna mawani yanayozuia ile takfir, takfurishwa. Uislamu si kabila, ukifanya vitanguo vya Uislamu utakufuru, kabila lako halibadiliki. Ukawa Muislamu usiwe Muislamu, kabila lako ni lile. Lakini Uislamu ukifanya vitanguo vya Uislamu, ndio maana wanaovioni wakaweka sehemu wazungumzia mambo ya ridda katika kile kitabu cha fiqh, mza kitabu ridda na ahkam zinazofahamana murtad. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وقوله وكل دعا إلى رأيه وتكفير من خالفه. هذه سمة أهل الضلال إن يعلام يوات وبطوف. قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرح. زبرا يعني كتبا كتاب يؤلفون كتبا هذا واقع وأنديك كتاب هل انجام وانبالو ليبو يؤلفون الكتب لنصرة مذهبهم وحزبهم وانديك كتاب كتك كنصور مذهب ياو وما كند ياو ويفرحون بما هم عليه ويفرئي يلي وليقوانايو. هم لو كانوا على جهل لرجي أنهم يرجعون. لو كما انجلقواني وجينغتو كنجلقوانا مترجيه ويندا وكرود نيوما. ولكنهم فرحوا بما هم عليه من الباطل. كني واو فريكيا يالي وليوناو كتك باطل ويعتقدونه حقا وهذه عقوبة من الله لهم. واو يتكيدني حق إلي باطل لكوانا يتكيدني حق نهيني عذابك وكويلك توكو الله سبحانه وتعالى جوياه. قوله فضل الجهال والرعاع ومن لا علم عنده. ضلل الجهال والرعاع ومن لا علم لهم وكبوتيز مجاهل ولوفواسي وسيجيليه وسيقوان إليم. أما أهل الحق وأهل العلم فإنهم لا يتأثرون بهذه الفرق. أما وتو حقنا وتو علم هواثريكنا مكون دياء سيخوان المسلمين تبليغيون أما مكون دياء حزب التحرير سي حزب جاني حزب النور حزب كلا سيكو كوزوك حزب نجيل واسكي حزب فلان أنصار السنة أنصار كذا يوتي يا مكوني حيواثيري ونوافيوني نواليونا إلي مزاو هاويزي كباري واتو حقي وكباري كتو يكوني مكوني كما هي. وهذه الضلالات إنهم لا يتأثرون بهذه الفرق وهذه الضلالات لأنهم يعرفون أنها باطل سبوها وجواني باطل. قوله وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا كذلك من أسباب فتنتهم أنهم يعطون أتباعهم شيئا من الطمع. كذلك katika sababu ya fitna zao hawa watu wa bid'a ni kuwa wao huwapa wale wafuasi wao mambo ya kidunia, kile wanachokitaka katika dunia na tamaa zao huwapa. Na leo ndivyo ilivyo. Kama kwa mfano masufi huko Mombasa kwetu, wao sasa hivi mimi kulingana na ninavyowaona majivuno yao ni kuwa wana senti. Kikubwa cha wana senti, sisi tuna sauti tu na mbinu kongwe hizi, wasikia sauti lakini humoni yule mtu, yakuudhi tu wewe, yakuudhi tu kule uliko, yakuudhi maulidi bid'a, si yatima bid'a, alafu na dalili basi ya kuudhi tu, sio hakuna senti. Kini jamaa hujisifu waswa sisi, unaona bwana tulivyofanya bwana, unaona bwana kwenye hadhara ile walihudhuria magari uyaona yale, tuwafanyeje? Tufanyeje sisi kuwa na kila kitu katika dunia lakini uko kwenye batili? Huo ni hasara. Na inshallah ukose kila kitu katika dunia lakini uko kwenye haki, maisha mafupi jamani, miaka 60 70 twenda zetu tusote huko mbele. Sasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, je, uko katika haki ama uko katika batil? Kwa usijione kuwa Allah amekufungulia katika dunia ndio ukaanza kujigamba na dunia yako. Dunia wanaojigamba nao ni wajinga peke yao, na wanaoghurika nao ni watu wajinga peke yao. Kwa ushahidi gani? فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويحكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون تزام جواب لوجينغا نجواب لونوفيوني وابنا وابي wale ambao wapenda dunia walivyomuona Qarun amejitokeza na zile mali alizokuwa nazo na watumwa na wafanyikazi na kadha wakasema ya laita lana mithla ma utiya Qarun ya laita na sisi tupewe kama alivyopewa Qarun ambahati yule innahu ladhu hadhin adhim wenye elimu wakasema wa yahkum thawabu Allahi khairun liman amana wa amila salihan Leo imefikia wakati mimi nakumbuka pale Masjid Ziwani pale wakati tukianza da'wa tazama sasa hivi ile sehemu imezibwa pale kulikuwa na sehemu wakija sana wakisumbua hao watu wa mizigo mizigo mabasi nini watu waswali ndani salatu al-fajr yapigwa kelele pale beba beba beba beba watu waona raha na swala zao da'wa ni kuwa kulikuwa kuwekwa mabamba pale kidogo hata kama ni advertisement yazuie yale mabasi yasisimame pale kwa sababu si stage tangu na hapo ili waondolee wale waumini lile fujo mmoja katika wazee wetu akamfuata mmoja katika wafanyabiashara wa hapa Mombasa Muislamu lakini khurafi sufi nikuwa juana tukimzaha mzaha akamwambia suje advertisement zake ameziweka ba 77 ba pale mbele pale kuna ba ito millennium pale na sallallahu alaihi wasallam ameweka mabango yake pale usiku weka hoteli nje watu wakila pale usiku watu wala nje kilichosaidia watu kula pale na kuna pombe nini mabamba yako wewe yamewekwa pale advertisement kisha haipiti wiki wiki mbili huibiwa yakaenda yakatengenezwa majiko baada ya wiki mbili yaregeshwa pesa siziko msikitini sasa nje pale basi weka hapa ili uzuie hawa watu waudhi watu wakiswali hapa na fujo asema niateni nipige maulidi siku moja tu hapa msikiti wenu mtawekea ungekwenda kupiga baa maulidi yako Maulidi yako kama ni mkweli ungekwenda kupiga baa. Hukuambia baa pale siku moja nipeni hii baa yenu nipige maulidi. Manake ni ngoma tu sio? Ungewaambia chukua baa. Msikiti. Wasema maneno kama hayo. Kwa nini? Kwa sababu hao wanaojiita watu wa sunna hawana chochote hao. Hana kitu. Lakini wana maneno ya udhi ndio kama hayato yasema sasa. Na sisi tunajua ya udhi na ndio tuayasema so, ndio ukweli ulivo wamefikia hali mbaya sana mtu kuikataa haki eti kwa kujivuna kuwa wanadhulumu ma naraka tabaka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'i wa ma nara lakum alina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin vile vile walivyokuwa watu wa batili wakisema ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي فهو واو كذانيه kuwa mwenye kupewa katika dunia huyo ndio yuko kwenye haki si hivyo shekhi si hivyo kabisa kwa jamaa wakaambiwa pigeni siku moja matwari ndani ya msikiti kisha sisi tutaweka mabango mabamba pale tutazuia watu wasiwauje alhamdulillah ikhwa tukatushauri kwamba tubaki hivi hivi na mwanzo sila kushauriwa tu yule mtu alikuja kutueleza tu jamaa jawabu limekuwa kadha za Allah khair Allah iftah alik Allah akupe akili urudi katika haki kinyo ndio kwa jawabu kathirun minan nas yuhibbuna ad-dunya fayattabi'una man yabdhuru shay'an min al-mal ولو كان على باطل طمعا في المال wengi katika watu waipenda dunia utakuta wafuata yule ambaye atampa chochote katika mali hata kama yuko katika batil kwa tamaa ya kupenda mali. Na wengi katika vijana wamekwenda katika uhizbia pia kwa sababu ya mambo haya ya imani haji ni ya haki, lakini dawa moto mno hii, afanyi mna nini, hamna kitu hii kweli, afadhali nikae huku kidogo, kila mwezi nina posho yangu, sina wasiwasi. Allahu musta'an, sallallahu alayhi wa sallam. Akatanguliza batil, wallahi hiyo dunia yako ambayo Allah amekuandikia ukawa katika haki utakula hiyo hiyo. Kwani hatuishi? Si watu waishi tu. Hiyo hiyo dunia yako Allah aliyokuandikia utaipata, utaipata ukiwa katika haki. Sasa ikiwa waipata kwa kwenye batil, Allah atakunyima ukiwa kwenye haki? La, atakupa maadamu riziki yako utaipata, tena kamili, haipungui chochote. Wallahu almusta'an. Nas'alullah yuthabbitana wa iyyakum 'ala alhaqqi hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Wa sallallahu sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.